1. Het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft nieuwe advocaten. Dat bevestigt advocaat Michael Ruperti na berichtgeving in het Parool. Ruperti zelf zit ook in dat team. De anderen zijn Arthur van der Biezen en Sjoerd van Bergen-Henegouwen. Eerder deze maand werd al bekend dat Ruperti de samenstelling van een team op zich had genomen. De Amerikaanse journalist Evan Gerskovich heeft het beroep tegen zijn voorlopige hechtenis in Rusland verloren. Hij blijft daardoor in ieder geval vastzitten tot eind augustus. Rusland verdenkt de journalist van de Wall Street Journal van spionage. Bij de explosie in Parijs van gisteren zijn ongeveer 50 mensen gewond geraakt. Volgens de burgemeester van het vijfde arrondissement verkeren 6 van de gewonden in levensgevaar. Een van hen is de directeur van de school waar de ontploffing was. En ook wordt er nog iemand vermist. De arrestant die deze maand overleed in Rotterdam stierf mede als gevolg van het politieoptreden. Die voorlopige conclusie trekt het Openbaar Ministerie aan de hand van verklaringen van getuigen, camerabeelden en het oordeel van een forensisch arts. ANWB Verkeersinformatie. Het is een heel druk begin van de avondspits met nu al 400 kilometer file. De meeste vertraging is er ten zuiden van Rotterdam door de afsluiting van de A29. Daardoor alweer lange files, onder andere op de A16. Van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 13 kilometer. De vertraging is daar ruim een half uur. En de andere kant op, dus richting het zuiden, tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Klaverpolder ook alweer een half uur tijdverlies. Op de A17 was het al erg druk van Roosendaal naar Dordrecht, maar daar is nu ook nog een ongeluk gebeurd, net voor knooppunt Klaverpolder. Er zijn 2 rijstroken dicht, betekent dat je alleen nog via de vluchtstrook kan, en dat leidt tot heel veel extra vertraging. De vertraging vanaf standaard buiten is nu al een uur. En verder is er een ongeluk gebeurd op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij Venlo-Zuid. De afrit is daar dicht, de vertraging vanaf Bezel 20 minuten. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het economische nieuwsprogramma van NPO Radio 1. Ja, Nederlanders proberen massaal te besparen op hun energierekening. Natuurlijk zijn de zonnepanelen dan heel interessant. Ja, het is een beetje gekkenhuis in de zonnepanelen nou. Het is een soort wedstrijd wat georganiseerd wordt. Wij gaan daar proberen de beste kwaliteit en in de snelste tijd op een dak te leggen. Ja, we gaan natuurlijk voor goud. Kijk, dat zijn de teksten. Maar wat nou als je eigenlijk je mogelijkheden. Wat zijn nou eigenlijk je mogelijkheden als je een huis huurt? Kan je dan ook zomaar zonnepanelen leggen? Nou, dat is natuurlijk lastig, want je hebt te maken met een corporatie. In Nijkerk hebben ze daar een bijzondere oplossing voor bedacht. Dat bespreken we zo meteen. Geld of je leven? En in het verlengde daarvan gaan we het hebben over de woningmarkt. Want de dip van de huizenprijzen lijkt namelijk alweer wat af te vlakken. Verkopers zien kopers de laatste maanden zelfs weer vaker overbieden, blijkt uit cijfers van de makelaar zelf. Opvallend, want door gestegen rentes en zijn de woonlasten voor kopers toch flink gestegen, zou je denken. Dus hoe is dat dan te verklaren? En ligt de dip op de woningmarkt hiermee alweer achter ons? Allemaal vragen die ik ga stellen aan hypotheekexpert Oscar Noorlag van Van Brugge Adviesgroep en aan Gijs van Weijgerden van Makelaarsland. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Goedemiddag. Meneer Van Weijgen, had u tijd voor deze uitzending of was u eigenlijk druk met huizen verkopen? Nou, we waren wel druk, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb zelfs vanochtend nog een paar uurtjes zelf meegebeld om klanten te woord te staan die uiteindelijk een opdracht wilden geven. Ja, en vandaag zijn dus cijfers van over de woningmarkt naar buiten gekomen. Nieuwe cijfers. Ten opzichte van april lagen de prijzen in mei slechts 0,1% lager. Daarvoor ging het harder naar beneden. Denkt u dan ook als u dat leest op zo'n ochtend, ah, we zijn uit de dip? Nou, dat denk ik niet gelijk. Dat zou een hele korte conclusie zijn. Ik denk wel dat we dan in een soort wat stabielere fase zitten. En ook overigens in een seizoenspiek. Hè? Want het is in de woningmarkt altijd zo dat in deze maanden de meeste transacties plaatsvinden. Ah. Zo voor de zomer. En dan heb je natuurlijk de zomerdip, om het zo maar te zeggen, in aantallen. Want iedereen is op vakantie. En dan gaat het in het najaar, krijg je eigenlijk nog weer een stijging. Maar die is nooit zo groot als voor de zomer. Ja, en Oscar Noorlag van Brugge Adviesgroep. U verstrekt de leningen. Als u zo'n bericht leest, denkt u dan? Zijn we dan uit de dip? Of trekt u ook niet zo gauw zo'n conclusie? Nou, het is nog een beetje te vroeg om een definitieve conclusie te trekken. Maar wij denken wel dat er veel signalen zijn dat het misschien de prijzen binnenkort wel kunnen gaan stabiliseren. Mm-hmm. En dat heeft er vooral mee te maken dat de hoogte van huizenprijzen worden met name bepaald door hoeveel mensen kunnen lenen. En dat is afhankelijk van twee factoren. De hypotheekrente en de inkomens. Ja. En de hypotheekrente die is vorig jaar natuurlijk enorm gestegen. Alleen dit jaar is die eigenlijk de hele tijd constant gebleven. En de inkomens die stijgen wel enorm. Waardoor je ziet dat de financierbaarheid van woningen gewoon weer aan het stijgen is. Waardoor ook onze verwachting is dat de huizenprijzen op termijn ook gewoon weer omhoog zullen gaan. Ja, en dat klinkt als vrij logisch. Of bent u dan toch nog verrast op zo'n dag dat zo'n bericht binnencijpelt van de maand mei? Enigszins, omdat het iets aan de vroege kant is. Ik had verwacht dat nog een paar maanden we een lichte daling door zouden maken en we dan pas naar een stabilisatie en stijging toe zouden gaan. Ja, meneer Van Weijgende, ik zei al in de introductie van ja, de makelaars zien ook weer dat er vaker overboden wordt. Dat kennen we natuurlijk twee jaar geleden. Maar u ziet het nu alweer. Wat ziet u dan precies? Nou, we zien er voorzichtig aan dat er wat meer overboden wordt. Hè. Dus we hebben natuurlijk percentages gehad van 75-80%. Dat dan het aantal biedingen, dat is niet wat er overboden wordt in prijs, maar wel het aantal biedingen dat boven de vraagprijs uitkomt. Ja. We zagen dat naar een dieptepunt gaan eind vorig jaar. Dat was bijna 11% ongeveer, in ieder geval op basis van onze data. En we zien dat nu weer een beetje naar zo'n beetje 30% gaan. Ik heb nog even de meest recente cijfers vanuit onze eigen portefeuille opgevraagd tot en met vandaag. Zou ik maar zeggen. Dus dat is nog geen volledige maand. En daar was het aantal biedingen boven de vraag bij 28%. Dus dat is wel een beetje stabiel met vorige maand. Dus je kan zeggen bijna 1 op de 3 huizen gaat weg voor boven de vraagprijs. Ja, dat is de goede conclusie. Ja, en bent u daar verbaasd over? Nou, ik ben daar niet zo verbaasd over, om heel eerlijk te zijn. Omdat het wel wat gezonder wordt. Je ziet dat vraag en aanbod weer wat meer bij elkaar komt. Dus de verkoper realiseert zich een beetje dat hij denkt van goh, ik ga niet meer de prijs krijgen die ik mijn buurman een jaar geleden kreeg. Mm-hmm. En de koper denkt, ja, die prijzen gaan ook niet meer nog eens keer 15% naar beneden. Nee. Dus dat betreft, ik zeg het altijd, wordt een wat voorzichtige balans die komt. Ja, nou ja, u heeft er verstand van, zal ik maar zeggen. Want u zit in die wereld. Maar toen ik het las vanmorgen, toen was ik wel verbaasd. Want ik dacht, kijk even nu meneer Noorlach, want u verstrekt zoals gezegd de hypotheken. Ik dacht, de rentes zijn hartstikke hoog, hypotheekrentes. En u vertelde er net al iets over. Het leven is hartstikke duur. Hoe kan het dan dat 1 op de 3 huizen bij meneer Van Weijgende weggaat voor boven de vraagprijs? Dat is toch een onbestaanbare combinatie? In zoverre dat die hypotheekrente dus vorig jaar enorm gestegen is. Mm-hmm. Toen hebben we ook die daling van die huizenprijzen gezien. En nu zie je toch vooral dat starters een hele belangrijke groep op de woningmarkt vormen. Omdat een deel van de starters juist nu kansen ziet, terwijl ze de afgelopen jaren gewoon niet aan de bak kwamen. En waar ze wel mee te maken hebben is dat het tegen relatief hoge woonlasten gaat. Mm-hmm. Omdat die hypotheekrente zo gestegen is. Maar vaak is dat dan voor een bepaalde groep nog wel betaalbaar, doordat ook de inkomens een stukje gestegen zijn. En vooral starters die hebben vaak te maken met iets sneller stijgende inkomens dan latere categorie mensen. Ja, dus u zou dan kunnen zeggen vanuit uw ervaring dat cao's die verhoogd worden met 10%, wat we geregeld lezen, dat zijn effect heeft hier? Zeker, ja. Ja, en hoeveel kunnen die mensen dan lenen als het om starters gaat? Ik bedoel, anders gevraagd, nemen ze ook meer risico met lenen? Of nemen ze gewoon zelf meer geld mee? Het betekent met name dat ze op basis van het inkomen meer kunnen lenen. Ja. Dus het is niet zo dat ze meer eigen geld meenemen dan bijvoorbeeld een jaar geleden. Mm-hmm. Je kan dus concluderen, die rentes zijn gestegen, het leven is duurder geworden, maar die lonen zijn dermate verhoogd dat die woningmarkt toch lekker aan blijft jagen. Meneer Van Weijgende, meneer Noordag, wat wou u zeggen? Nou, u zegt van dat die woningmarkt lekker blijft aanjagen. Dat is natuurlijk gewoon niet het geval. Het aantal woningtransacties ligt gewoon substantieel lager dan de afgelopen jaren. Die komt dit jaar waarschijnlijk uit op 165. Mm-hmm. Terwijl vorig jaar dat veel en veel hoger was. En de jaren daarvoor, voor vorig jaar, zat het ruim boven de 200.000. Ja. En is dat dan een probleem? Vindt u dat een probleem? Nou, in zoverre is dat een probleem dat er nog steeds heel veel mensen zijn die op zoek zijn naar een woning. En of dat nou een koopwoning is of een huurwoning, dat is wel degelijk een groot probleem. Omdat het aantal mensen, het woningtekort is op dit moment 300.000. Uh-huh. En minister De Jonge heeft al aangegeven dat dat richting de 400.000 à 500.000 gaat de komende jaren. Ja, maar is dat dan omdat ze een woning niet kunnen vinden omdat die niet beschikbaar zijn, of dat ze het niet kunnen financieren? Beiden. Oké, dus dat laatste komt ook nogal voor, dat ze het niet kunnen financieren. Want we denken nu dat iedereen een woning kan betalen, en met dat verhaal tot nu toe, maar dat is niet het geval. Dat is zeker niet het geval. Er is een hele belangrijke groep starters die gewoon te weinig inkomen heeft om een koopwoning te kopen. Mm. En het vervelende voor hun is dat ze vaak ook niet in aanmerking komen voor een huurwoning. Ja. Nu is het zo, meneer Noorlig, dat de hypotheekrente zo rond de 4% schommelt. Hè, nu geloof ik, zeg maar de 10-jaars rente. De Europese Centrale Bank blijft de rente maar verhogen. En de verwachting is dat dat ook in juli nog wel een keer zal gaan gebeuren. Denkt u ook dat die hypotheekrente nog verder gaat stijgen? Dat is heel moeilijk te voorspellen. Maar als we kijken naar de renteverhoging die de ECB tot nu toe heeft uitgevoerd. In 2023 hebben ze al de rente met 1,5% verhoogd. Terwijl eigenlijk de 10-jaars vaste hypotheekrente zo goed als gelijk gebleven is. En dat heeft ermee te maken dat beleggers eigenlijk verwachten dat de ECB op de goede weg is. Mm-hmm. Om de inflatie te drukken. En zolang beleggers dat blijven verwachten, verwacht ik niet dat de hypotheekrente toe gaat nemen. Nee. Je hebt zelfs een kans dat als we later dit jaar zien dat de inflatie toch iets verder naar beneden gaat, dat misschien zelfs de hypotheekrente een heel klein beetje naar beneden gaat. Oké. Eerst een voorspelling voor weer wat lagere rente. Komt bij u vandaan. Meneer Van Weijgen van Makelaarsland. De vraag is natuurlijk, is het een gezonde situatie dat die woningmarkt nu toch op peil blijft, zal ik maar zeggen. Ja, dat is misschien fijn. Maar u snapt misschien wat ik wil vragen. In de zin van inflatie en om die wat te drukken. En zien we nu toch dat mensen toch het geld kunnen blijven uitgeven als het gaat om in dit geval een huis kopen. Is dat een gezonde, wenselijke situatie? Nou, om heel eerlijk te zijn vind ik de woningmarkt is stabieler, maar ik vind hem niet gezond. Okay. Omdat er natuurlijk een enorm tekort is nog voor heel veel mensen. De aantallen zijn net genoemd. Je ziet ook dat er heel weinig doorstroom is. Hè? Dus we hebben het vaak over de starters, maar mensen stromen ook gewoon niet door. Omdat een senior kan niet naar een seniorenwoning. Mm-hmm. Mensen wachten even dat ze wat angstig zijn. Dus het is ook echt weinig reuring. En ik vind het is historisch laag. We zaten in 2021 nog bijna op 230.000 transacties. En we gaan nu naar 160. Ja, uiteindelijk is dat dus ongezond. Ja, maar dat wakkert, dat overbieden natuurlijk alleen maar meer aan dan. Dat uiteindelijk, als mensen iets meer financiële ruimte krijgen, en over zijn er nog een aantal factoren denk ik die meespelen. Uiteindelijk de energielasten. Hè, die zijn ook weer worden wat minder. Dus dat nemen mensen ook mee. Zeker in hun gedachtegoed. Dan zeggen die gasprijzen en die energielasten gaan ook wat naar beneden. Ja. En ze passen hun woonwens aan. Dus als jij vorig jaar nog 4 ton kon lenen met een rente van 2%. En je kan nu wat minder lenen, dan ga je ook in een andere woningcategorie kijken. Ja. Dus de woonmensen schuiven aan, of ze gaan niet in Amsterdam of Utrecht wonen, maar wel buiten de stad. Dus je ziet allerlei verschuivingen die plaatsvinden. Oké. Die verschuivingen zijn nog niet ten einde, kunnen we wel concluderen. Ik dank u beiden heel hartelijk. Hypotheek-expert Oscar Noorlag en makelaar Gijs van Weijgenen. Dank. Geld of je leven. Ja, over die energieprijzen gesproken. Nu de zon volop schijnt, lijken alle zorgen daarover wat naar de achtergrond te verschuiven. Maar dat geldt niet voor honderdduizenden huurders. Die maken zich al grote zorgen over de komende winter, blijkt uit een peiling van de Autoriteit Financiële Markten. Want wat kan je als huurder eigenlijk doen om je energierekening te drukken? In Nijkerk schiet de woningstichting huurders te hulp en worden er versneld zonnepanelen gelegd. Ik ga erover praten met Matthijs ten Broeke van de Woonbond. Goedemiddag, van harte welkom. En ook met Michiel van Baarsen, directeur van de woningstichting Nijkerk. En Ellie van Zessen is hier bij ons, huurt een woning bij de woningstichting in Nijkerk. Ook goedemiddag, van harte welkom allemaal. Dankjewel. Meneer van Baarsen, mag ik met u beginnen? Die panelen, die zonnepanelen, die liggen er net vers op, hè, geloof ik. Bij mevrouw van Zessen wel, dat klopt. Wij hebben een programma lopen om 300 woningen te voorzien van zonnepanelen. Wij doen heel veel op het gebied van duurzaamheid, maar vaak is dat groot. En kost dat veel geld en dat spreiden we in de tijd. En met de stijgende energiekosten vorig jaar hadden we zoiets van willen wat extra's doen. Met name voor mensen die in woningen wonen. Waar de grote verduurzamingsoperatie later in de tijd start. Ja. Dus we zijn zonnepanelen aan het leggen bij 300 woningen. En we hebben ook een fixteam. Daar hebben we inmiddels 500 woningen mee afgerond. Die bijvoorbeeld tochtstrips aanbrengen, radiatorfolie plaatsen voor mensen. Ja. Om de ergste problematiek te proberen een beetje te dempen. Ja, en mevrouw van Zessen, hoe welkom waren die zonnepanelen bij u? Heel welkom. Het scheelt je alleen maar weer in de kosten, hè? Ja. En wat ze ook gedaan hebben, dat is groot onderhoud. Allemaal nieuwe ramen gekregen, HR++, wat ook een heel stuk scheelt. Dus we zijn er heel blij mee wat de woningstichting toch voor de mensen in Nijkerk probeert te doen. Ja, want wat gebeurde er met uw energierekening de afgelopen tijd? Daar kan ik nog niet zoveel op zeggen, want ik heb de afrekening nog niet. Nee, maar toen alle kosten zeg maar stegen, hoe ging dat met uw energierekening? Nou, ik had gelukkig nog een contract. Dat is mooi. En dat is nu afgelopen, dus nu ga ik betalen. Ja, maar nu heeft u zonnepanelen, dus... Ja, dat moeten we nu even af gaan wachten, hè. Ja. En heeft u daarom gevraagd om die zonnepanelen? Nee, dat heeft de woningstichting zelf allemaal gedaan. Hmm. Want we hebben wat dat betreft een woningstichting... Nou, wij wonen 49 jaar in dit huis... We hebben nog nooit geen problemen gehad met de woningstichting. Nee. Het was echt allemaal prima. In deze gaat het goed. Ja, als je zo'n woningstichting hebt die dat zo doet... Dan kan ik me voorstellen dat je die complimenten maakt. Meneer ten Broeke van de Woonbond, u vertegenwoordigt huurders. Gaat het bij alle woningstichtingen zo goed? We kennen veel goede verhalen, gelukkig. We vinden ook dat woningstichtingen, woningcorporaties dat ook horen te doen. Er zijn ook andere voorbeelden. Lang niet overal wordt er zo adequaat gehandeld. Ja, helaas zitten er wat hikjes in uw verhaal, waardoor we het niet helemaal goed kunnen volgen. We gaan u even bellen via de gewone telefoon en dan horen we u zo via die telefoon gewoon terug. Wat is de reden, meneer Van Baarsen, dat u zei van wij gaan die zonnepanelen leggen? Want u moet ze zelf financieren, neem ik aan. Of ja, betalen de huurders uiteindelijk? Nee, wij betalen dat en de huurders betalen een bijdrage van €11 per maand. Ja. En de zonnepanelen die op dit moment met de huidige energieprijzen leveren... die misschien €40 per maand op. En met de energieprijzen van vroeger €22. Dus iets van, dan betalen mensen ongeveer de helft. Maar de reden, zoals ik net zei, is eigenlijk heel simpel. We zagen de energieprijzen in 2022 heel hard stijgen. En vonden dat we wat moesten doen voor de mensen die in de woningen wonen... die nog het slechtst geïsoleerd zijn. Even een stapje extra zetten om mensen te helpen daarbij. Ja, gaan we even terug naar Matthijs ten Broeke van de Woonbond. Want ik vroeg me inderdaad af, doen alle woningcorporaties zo goed hun best... als we hier even aan tafel horen? Ja, nee, wat ik noemde was dat gelukkig veel woningstichtingen, woningcorporaties inderdaad op dezelfde manier hiermee bezig zijn. Maar lang niet allemaal in hetzelfde tempo, helaas. Dat zouden we wel graag willen. En hoe komt dat het niet allemaal in hetzelfde tempo gaat? Is dat een kwestie van niet willen of hebben ze het geld er niet voor? Of hoe zit dat? Ja, verschillende aspecten. Er zitten wel veel verschillen tussen de corporaties. Vorige week burgemeester Hugo de Jonge nog het onderzoek naar buiten toe... naar de financiële ruimte van woningcorporaties. Ja. Dat is helemaal doorberekend. Afgezet tegen de ambities die ze allemaal hebben voor de komende jaren... waarvan de verduurzaming natuurlijk een hele belangrijke is. Ja, dan blijkt dat eigenlijk tot aan 2030 de woningcorporaties... In ieder geval genoeg geld hebben om dit te kunnen doen... Alleen zitten er wel wat regionale verschillen. Dus er zijn onder de woningcorporaties natuurlijk ook sommigen met minder geld... Die dat moeilijker kunnen. Ja. Ja, want meneer Van Baarzen van de Woningstichting Nijkerk, bent u het verplicht om die verduurzaming te doen? Of mag u zelf weten hoe u dat doet? Nou, we zijn in formele zin niet verplicht. We hebben wel nationale prestatieafspraken gemaakt, hè, met de minister en met de VNG, met de Woonbond. Waarin we onder andere ook hebben afgesproken flink te investeren in het verduurzamen van woningen. Mm-hmm. Want wat we nu doen met die zonnepanelen en ook met dat fixteam, dat is eigenlijk extra en bedoeld om de ergste leed van die stijgende energielasten te dempen. Ja, maar hoe houdt uw eigen financiële huishouding dan op orde? Nou, wij zijn gelukkig een van de woningcorporaties die altijd goed gezorgd heeft voor de woningen, maar ook goed gezorgd heeft dat financieel allemaal klopt. Dus wij hebben de mogelijkheid om deze investeringen te doen. Maar wat net door de Woonbond aangehaald wordt, geldt voor ons ook. Wij kunnen een aantal jaren vooruit, maar ja, we moeten ook nieuwe woningen bouwen, moeten ook de huren betaalbaar houden. Dus op enig moment wordt het wel krapper, ook voor ons. Ja, precies. U geeft wel een soort van, dit is wel een winstwaarschuwing voor de toekomst. Ja. Ja. Meneer Ten Broeke, ik geloof dat de Woonbond een soort meldpunt energiealarm heeft. Recent kwamen daar resultaten van naar buiten. Is het echt zo dat veel huurders afgelopen winter echt kou zaten te lijden? Ja, dat is helaas wel echt de werkelijkheid. De afgelopen tijd valt het woord energiearmoede best vaak. Dat gaat dan om mensen met de combinatie van een hoge energierekening en een laag inkomen. Maar daarnaast is er nog iets aan de hand en dat is minstens zo belangrijk, namelijk verborgen energiearmoede. Namelijk mensen die dus de kachel uitzetten, echt uit angst om een enorme rekening te krijgen. Die angst is ook reëel, maar de gevolgen zijn ook erg, want in een koud huis, het is niet alleen niet comfortabel, maar ook nog eens enorm slecht voor de gezondheid. Ja. Denk aan vochtproblemen en schimmelproblemen. Ja. Dus dat is echt aan de hand. Ja. En kijk even naar mevrouw Van Zes. Heeft u de kachel uitgehad van de winter? Is het zo erg geweest? Nou, we hebben hem niet helemaal uitgehad, maar we hebben er wel heel erg rekening mee gehouden. Ja, en die zonnepanelen gaan daar natuurlijk niet iets tegen doen, maar wel tegen de elektriciteit. Tegen het elektrisch, zeer zeker, ja. En er was gewoon 9:30 die kachel uit. Want dan was het lang zat. Ja. En dat doen we nu nog steeds 9:30 de kachel uit. Als het echt koud is, dat die aan moet. Nu niet nodig, nee. Nee, nu niet nodig. Maar dan, als het 20 graden is en we zetten hem 9:30 uit en we gaan 11:30 naar boven, dan is echt nog zo'n 18,5-19 graden in huis. Ja, dus je kan hem makkelijk vroegtijdig omlaag zetten, zegt u. Wat maakt het voor verschil dat u nu bijvoorbeeld die zonnepanelen heeft, dat uw energierekening wat gedrukt wordt, wat minder wordt? Ja. In financieel opzicht bedoel ik? Ja, nou, dat zou heel prettig zijn. Ja. He, dat je toch je kinderen, je kleine en achterkleinkinderen met verjaardagen een cadeautje kunt geven, dat je nu iets meer ruimte hebt. Ja, dat is daar toch, hoop ik op. Dat is toch wat je als opa en oma wil doen, hè? Ja, daarom. Ja. Dus wij zijn er heel erg content mee. Ja. En heel blij dat de Woningstichting dit gedaan heeft. Ja, ik kijk eventjes naar u. Of tenminste, ik luister eventjes nu, meneer Ten Broeke van de Woonbond. Want er komen ook wat luisteraarsreacties binnen. Mensen die deze uitzending meeluisteren. Hans bijvoorbeeld zegt, de particulieren doen helemaal niets. Althans, die van mij niet. Dus dit is zeg maar in de particuliere sector. Wat kan je nou eigenlijk als huurder? Ja. Ja, wat ook wel interessant is, is dat het aantal woningen met een slecht energielabel, EF, G-label, dat is in die particuliere huursector ook echt naar verhouding het grootste. Dus logisch dat die vraag ook gesteld wordt. Wat het belangrijkste middel is, wat je als huurder in handen hebt, dat is het initiatiefrecht. En dat wil zeggen dat je zelf als huurder een voorstel bij de verhuurder kan indienen, waarin je aangeeft concrete maatregelen, zoals bijvoorbeeld enkel glas vervangen, daar ook een offerte bij levert en bereid bent om een kleine huurverhoging daarvoor te betalen, zodat die investering mogelijk wordt gemaakt. Nou, als je zo'n plan aanlevert bij de verhuurder, dan moet je daarmee akkoord gaan. Maar je hoort al wel wat ik opnoem, allemaal wat er voor nodig is. Nou. Dat is geen gemakkelijke route. Dus logisch ook dat daar niet heel veel gebruik van wordt gemaakt. En als huurders dat al doen, zijn er toch veel verhuurders die dat in de wind slaan. En dan is het, om dat toch voor elkaar te krijgen, is het nodig om naar de rechter te gaan. Die moet toetsen of dat voorstel redelijk is. En dan is het echt afgedwongen. Ik word er nou al moe van als ik dit allemaal hoor. Nou, laat staan dat je het echt moet doen. Ja, daarom vinden wij dat er meer moet komen. Een echte stok achter de deur, waardoor verhuurders ook verplicht worden om die slechte labelwoningen aan te pakken. Ja, wat zou die stok dan zijn? Wat de makkelijkste manier is, of in ieder geval een eerste stap, dat is een verbod op enkel glas. Dus dat een woning met enkel glas, dat dat echt tot een gebrek wordt verklaard. Mm-hmm. Dat dwingt verhuurder om tenminste dat aan te pakken. Dat scheelt al enorm in het energieverbruik. En het is ook makkelijk te regelen door de politiek. Maar zoiets zou je dan echt bij in die wet moeten vastleggen, zegt u? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ik kijk even naar meneer Van Baarsen van de woningstichting Nijkerk. Is dat een goed idee? Je kunt natuurlijk geen nee zeggen om enkel glas te vervangen voor H++ glas is een heel goed idee. En dat hebben we heel veel woningen al gedaan. Waarom dat verplicht te stellen echt? Nou, ik vind verplicht stellen betekent ook weer dat er een regel is. En een regel moet erbij gehouden worden. En dan ook een administratie bij. Dus daar ben ik zelf niet zo'n voorstander van. Ik denk dat de gemiddelde corporatie, wij doen dat zeker. Hè? Wij hebben nauwelijks enkel glas meer in ons bezit en werken dat ook gewoon weg. Dus ik voel de noodzaak van de stok achter de deur voor mijn corporatie zeker niet. Ja. En ik snap het richting die particuliere verhuurder, maar de corporatiesector opnieuw belasten met toch weer regelgeving op dat gebied, denk ik, ja, nou, gaan we weer. Nog meer regels. Ja. We moeten vooral aan de slag. Ja, we moeten vooral aan de slag. Maar eigenlijk zegt u, al mijn collega's moeten net zo verantwoordelijk handelen als ik doe. Gewoon zelf het initiatief nemen en niet wachten tot er allerlei vragen en initiatiefrechten en weet ik veel wat allemaal komen. Ja, en ik denk in aansluiting met de Woonbond dat veel corporaties dat ook doen. Hè. Er zullen enkele zijn die wat achterblijven, maar het gros pakt dat echt wel netjes op. Ja. Vanaf 2028 moeten alle woningcorporaties hun woning met label E, F en G, dat zijn dus zeg maar de meest tochtige huizen, die moeten zijn verdwenen. Speelde dat ook nog mee bij deze operatie in Nijkerk? Nee, speelt voor ons niet. Wij hebben heel weinig woningen nog met EFG-labels. En wat er nog is in de komende jaren weg. Ja. Mevrouw van Zessen, wat is het eerste cadeautje wat u gaat kopen voor de kleinkinderen? Ze luisteren niet. Nou, dat is voor mijn achterkleindochtertje. Want die moet afzwemmen voor de B-diploma. Kijk, nou, dat verdient zeker een cadeautje. B-diploma. Hartstikke goed. Fijn dat u er was hier om hierover te vertellen, Ellie van Zessen. Dank ook aan Michiel van Baarsen van de Woningstichting in Nijkerk. En dank zeg ik ook tegen Matthijs ten Broeke van de Woonbond. Fijn dat u er was. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Zometeen op deze uitzending 1 Vandaag met Suzanne Bosman. En zegt u nou, ik wil nog eens wat uitzendingen terugluisteren van Geld of Je Leven. Nou, dat kan gewoon. In uw favoriete podcast-app kunt u de Geld of Je Leven podcast vinden. En u weet de weg daarnaartoe vast en zeker te vinden. Voor nu nog een hele fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zaterdagochtend om 8:30. Maaike Meijer onderzocht mannelijkheid in literatuur en film en man zijn blijkt een risico. Statistisch gezien plegen mannen heel veel geweld en ook veel seksueel geweld. Ze schreef het boek Radeloze Helden. Waarom staan er zo vaak kinderen op foto's van katholieke missionarissen in West-Papua? Dat vraagt historica Marleen Rijgold zich af. Er zit gewoon een hele sterke machtsverhouding in tussen die missionarissen en de gefotografeerde kinderen. Natuurlijk Kees Boonman over de politiek en Jeroen Vullings duikt in de boeken. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Zaterdagochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Pap, mam, even over ons eetpatroon. Ik denk zelf dat het wel iets gezonder kan allemaal. Ja, dat zou lekker zijn, als het echt ook zo ging. Gelukkig heeft Albert Heijn een makkelijke oplossing. Voeg gewoon aan iedere maaltijd groente of fruit toe. Bijvoorbeeld aardbeien in yoghurt. Deze week AH Nederlandse aardbeien 400 gram voor €2,49. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Geloof niet langer in crypto-sprookjes en allerlei aanbiedingen. Beleg in je eigen financiële toekomst. In echte bedrijven, in echt rendement. Samen met de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters. Die heeft nu voor ieder nieuw lid beleggingsgarantie. En dat betekent investeren tot €1000 zonder risico. Want heb je na 5 jaar verlies, dan betaalt de VEB je dit terug. Word ook lid op veb.net. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl.